छाई तेरी मेरी बात बढ़ी, प्यार हुआ इकरार हुआ, अब जीना सनम दुश्वार हुआ। प्यार हुआ इकरार हुआ, अब जीना सनम दुश्वार हुआ। मस्ताना मौसम आया है, यादों की वादों की खुशबू आया है, दीवाना मस्ताना मौसम आया है, यादों की वादों की खुशबू आया है, जाने जा बता दे जाना है किधर, ना तुझे जाए यार कहीं ना दिल दीवाना, शोर मचा दिल पर तेरी मेरी आकलनी, धीरे धीरे बेचैनी छाई तेरी मेरी बात बढ़ी, प्यार हुआ इकरार हुआ, अब जीना सनम दुश्वार हुआ। प्यार हुआ इकरार हुआ, अब जीना सनम दुश्वार हुआ। खुशियाँ हैं यार की बाहों में, मेरी तो जन्नत है यार की बाहों में, मेरी भी खुशियाँ हैं यार की बाहों में, साए में तेरे ही रहना है मुझे, कर दे दिल कभी ना सहना है मुझे, दिल पर तेरी मेरी आँख लड़ी, धीरे-धीरे बेचैनी छाई तेरी मेरी बात बढ़ी, प्यार हुआ इकरार हुआ, अब जीना सनम दुश्वार हुआ।